Uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er op dit moment weinig voor om meer asielzoekers te laten werken. Eerst moet Nederland grip krijgen op de totale migratie, zei staatssecretaris Van den Burg in de Tweede Kamer. Daar werd gedebatteerd over een voorstel van D66 om asielzoekers meer gelegenheid te geven om te werken. Dat zou goed zijn voor de integratie. De coalitie is daarover verdeeld. De VVD en andere rechtse partijen in de Kamer waarschuwen dat versoepeling van die regels tot meer immigratie kan leiden. Oekraïne heeft voldoende wapens om zijn tegenoffensief te beginnen. Dat zegt de minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne. Tegenover verslaggevers wilde hij niet zeggen of het lang verwachte offensief al bezig is. Vanochtend meldde Rusland dat het offensief al was begonnen en dat Oekraïne op een aantal plaatsen was teruggeslagen en verliezen had geleden. Oekraïne heeft dat tegengesproken. In Spanje hebben 7 mensen boetes en straffen gekregen vanwege racistische uitingen richting voetballer Vinicius Junior van Real Madrid. Het gebeurde onder meer in de competitiewedstrijd tussen Valencia en Real Madrid eind vorige maand. 3 mannen moeten een boete betalen van 5000 euro. Ook mogen ze een jaar lang geen stadions bezoeken. En 4 andere mannen kregen ieder een boete van 60.000 euro. Zij hingen een zwarte opblaaspop met een shirt van Vinicius op aan een brug. Deze mannen zijn 2 jaar niet welkom in stadions. In een ziekenhuis in Israël is een Palestijnse peuter van 2 overleden aan zijn verwondingen. Het jongetje werd vorige week op de bezette westelijke Jordaanoever in zijn hoofd geraakt door Israëlisch geweervuur. Volgens Israël werd er vlak daarvoor op een Joodse nederzetting geschoten. De Amerikaanse oud-vicepresident Pence stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar november. De Republikein heeft zich aangemeld bij de federale kiescommissie. Verwacht wordt dat hij woensdag zijn kandidatuur officieel bekend maakt. Pence was vicepresident onder Donald Trump. Die is ook weer kandidaat. In 2020 weigerde Pence Trump te steunen toen hij zich verzette tegen de overwinning van Joe Biden. Oud-bondscoach Frank de Boer gaat aan de slag bij Al Jazeera. Bij de club in de Verenigde Arabische Emiraten heeft hij een contract getekend voor 2 jaar. De Boer gaat volgende maand al aan de slag. En in de Eredivisie mag over 2 jaar alleen nog op echt gras worden gevoetbald. Dat is besloten door de 18 clubs en de Eredivisie CV. Steeds meer clubs halen het kunstgras uit hun stadion weg, omdat op echt gras beter kan worden gevoetbald en omdat de Europese topclubs ook een echte grasmat hebben. Het weer, het is vrijwel onbewolkt en het blijft droog. De temperatuur daalt vannacht naar 1 graad of 10. Morgen begint zonnig, behalve in het noordwesten. 'S Middags ook op andere plekken meer bewolking. Het wordt ongeveer 17 graden in het noordwesten tot 25 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Beste zorgmanager, heb jij je vakantieplanning al op orde? De zomer is dichterbij dan je denkt. Zorgwerk verbindt je graag aan onze 70.000 flexibele zorgprofessionals. Regel het vandaag nog en gun jezelf en je team een welverdiende vakantie. Zorgwerk maakt je dag. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Extra hulp nodig bij het rondmaken van je zomerplanning? Ga naar zorgwerk.nl. Voor het beste isolatieglas ter wereld, ga je nu naar bengglas.nl. Sunweb heeft last minute naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Vanaf 8 juni, Wuthering Heights. Na Londen en New York komt de geprezen theaterhit naar De La Mar. Muziek, humor en dans transformeren het meesterwerk van Emily Brontë in een unieke ervaring. De adembenemende wraaktragedie Wuthering Heights is vanaf 8 juni in de originele Engelse versie exclusief te zien in De La Mar. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Chris Keijne. Vandaag was in diverse Russische regio's een radiotoespraak vol nepinformatie te horen, uitgesproken door een goed gelukte nep-Poetin. Vast ook weer gegenereerd door AI. Waaruit maar weer blijkt hoe gevaarlijk dat is. Want als je de echte Poetin in leugenachtigheid kunt evenaren, dan moet je wel heel doortrapt zijn. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog, waarin we de drugshandel te lijf gaan in Europees verband en, over Europees verband gesproken, de zoveelste poging bespreken om tot een Europees asielbeleid te komen. En over asielbeleid gesproken, in Den Haag heeft de coalitie nog een twistpunt gevonden. Het voorstel van D66 om asielzoekers veel eerder dan nu mag aan het werk te laten gaan. Kon er ook nog bij in ons gepolariseerde klimaat. En precies daarover, over het klimaat en over polarisatie, gaat een nieuw stuk van het Nationaal Theater, waarover regisseur en artistiek leider Erik de Vroet straks komt vertellen. Allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 5 juni. Ontzettend vervelend. Daar hebben mensen moeten overnachten op het station of op andere locaties. Ja, is natuurlijk het allerlaatste wat je als treinvervoerder wil hebben. NS en ProRail hadden wat uit te leggen vandaag. Hoe kan het dat er meer dan 12 uur geen treinen reden rond Amsterdam? Ja, hoe kan het nou, is de mooiste vraag. En daar zijn we natuurlijk naar in onderzoek. Het begon gisteren met uitgevallen computerschermen bij de treinverkeersleiding in Amsterdam. Ik heb het zelf nog nooit meegemaakt dat dit op deze manier plaats heeft gevonden. En pas rond 9 uur vanochtend kon het treinverkeer weer worden gestart vanuit een uitwijklocatie in Utrecht. Nog steeds hebben we een enorme storing op onze handen. Maar omdat deze uitwijkpost er is, merkt de reiziger er niks meer van. Mensen reageerden verschillend op de storing. De een had wel begrip voor de situatie. Het is niet niks als er een hele systeemstoring is. En dat is gevaarlijk. Dan wil je echt niet dat die treinen gaan rijden. De ander mopperde vooral. Het kan best zijn dat het storing is, maar ik vind het toch wel slecht, hoor. En weer een ander panikeerde. Ik ben nu wel een beetje in paniek eigenlijk. Ja, ik ben ook een beetje in paniek. En je had mensen die er maar het beste van probeerden te maken, zoals deze gestrande Harry Styles fans. Er is gewoon een beetje een sfeer ontstaan tussen de fans. Gewoon, ja, het is gewoon een goede tijd. Waar moeten we anders zijn? De treinen gaan toch niet. Ja, gezellig. De wereld kijkt gespannen naar Oekraïne, waar het lang verwachte tegenoffensief nu echt lijkt te beginnen. Es sieht tatsächlich so aus, als würde die lang erwartete Gegenoffensive der ukrainischen Armee endlich beginnen. Russia's defense ministry says its troops have beaten back a large-scale military operation. Oekraïne zelf houdt zich intussen heel stil en dat is veelzeggend, zegt deze Amerikaanse analist. When people are quiet, there is usually either no good news to report or they're keeping something secret in order to do something else. En ook Oost-Europa-deskundige Bob Deen denkt dat het Oekraïens offensief nu echt begonnen is. Wat je eigenlijk ziet is een patroon van 3 dingen die bij elkaar opgeteld wel degelijk een offensief zijn. Namelijk inleidende gevechtsacties op de grond, lange afstandbeschietingen op allerhande logistieke doelen en een informatieoorlog. Ja, tot slot nog even naar deze bekende tv-bioloog. Check dit! Freek Vonk dus. Een paar jaar geleden werd hij gebeten door een haai. Als ik het zie, dan denk ik, jij wilde gewoon een stuk uit mijn arm. Ja, dus bloed goot in het water. Dus ik dacht meteen, foute boel. En ook nu was het weer foute boel. Er zaten 2 dode larven in zijn been. Een ziekenhuis was niet in de buurt en dus zat er maar 1 ding op. Vonk ging zelf aan de slag met een pincet en zijn blote handen. Heen en weer wiegelen. Voor die weerraadjes. Komt-ie. En dat was Nieuws Vandaag. Wat een joekel van een ding. Op radio en tv. Ja, die andere moet er ook uit, jongens. Nou, of Freek dat overleefd heeft, leest u vast morgen in de krant. En wat daar nog meer in staat, weet Jan van der Puk. Nou, bijvoorbeeld dat de uitlevering van Joran van der Sloot aan de VS mogelijk gevaar loopt. Dat meldt de Telegraaf. Van der Sloot is door Peru alvast overgebracht naar een gevangenis in Lima. En de Nederlandse ambassade zegt dat dat niet volgens de regels is gebeurd en dient een klacht in. Volgens van der Sloots advocaat hebben ambassademedewerkers hem in de gevangenis bezocht. De advocaat zegt dat volgens de Nederlandse regering van der Sloots recht op een eerlijk proces is geschonden. Egypte is kwaad op het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, meldt NRC. Aanleiding is de tentoonstelling Kemet, Egypte in hip-hop, jazz, soul en funk. De Egyptische oudheidkundige dienst vindt die expositie te Afrikaans en spreekt van geschiedsvervalsing. En voor straf mag het museum geen opgravingen meer doen in het beroemde Saqqara ten zuiden van Cairo. De museumdirectie noemt de beschuldiging onbetamelijk. Vanaf volgend jaar juni rijden er zeker 7 maanden geen Eurostar-treinen tussen Amsterdam en Londen. Want dan zijn er werkzaamheden bij Amsterdam CS. En daardoor is er geen plek voor de nodige grenscontroles. In Trouw schudt duurzaamheidsdeskundige Paul Peters het hoofd. Worden mensen toch weer het vliegtuig ingejaagd? De Volkskrant legt het tennistoernooi op Roland Garros onder de loep en constateert: in de avonduren zijn er bijna geen vrouwenwedstrijden. Er is elke avond 1 partij en dat zijn bijna altijd mannen. Afgelopen weekend zetten honderden mensen hun toegangskaarten voor zondagavond te koop. Kennelijk omdat er 2 vrouwen zouden tennissen. Bij mannenwedstrijden gebeurt zoiets nooit. En het Parool mocht rondsnuffelen tussen het afval uit Rome dat sinds kort wordt verbrand bij AEB in Amsterdam. In de Tweede Kamer werd nogal schamper gedaan over pizzadozen en pastablikjes die in Nederland het milieu komen vervuilen. Italiaans afval verbranden in Amsterdam, dat is nog altijd duurzamer dan waar het in Rome terecht zou komen, zegt AEB. Er wordt hier energie mee opgewekt voor de stadsverwarming. Na de zomer verdubbelt het aantal Italiaanse afvaltreinen naar Amsterdam trouwens, van 1 naar 2 per week. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Listen now, want you to see everything that you've ever done for me. You let me go, you let me be a fast car, an autumn tree. But you don't know what you've done. You've changed my world and my son. But listen now, just listen now. You are my heart. You to feel everything we've ever had right now is real. You let me grow, let me be a lightning storm, even a wild sea. But you don't know what you've done. You've changed my world and my son. So listen now, just listen now. You are my heart and my soul. Murray was dat, Best of Me. Asielzoekers moeten 6 maanden wachten voor ze mogen werken. En als het zover is, dan mogen ze nog maar maximaal 24 weken per jaar aan de slag. En dat moet anders, vindt D66. Want zonder van al die arbeidskrachten en de asielzoekers wordt het er ook niet beter van. De Tweede Kamer debatteerde vandaag over een voorstel van D66 om hen vanaf dag 1 toestemming te geven om te werken. En dan het hele jaar door. Hoogste tijd dus om naar politiek verslaggever Lars Geerts te gaan. Goedenavond, Lars. Dag Chris, goedenavond. Ja, ook de rechter zette een tijdje geleden al een streep door die 24 weken. Dat kon helemaal niet volgens de rechter. Nou, appeltje eitje, toch? Zou je denken, toch? Ja. Nou, toch zijn er nog mensen in Den Haag die daarover twijfelen of het wel zo'n goed idee is. En dan is er Jan Paternotter, fractievoorzitter van D66. En die kan die mensen helpen. Laat ik voor de twijfelaars de voordelen nog even op een rij zetten. Asielzoekers willen heel graag zelf aan de slag. Op de lange termijn draagt het enorm bij aan de integratie en het tegengaan van werkloosheid onder statushouders. En dat helpt dan weer bij het draagvlak voor asielopvang. Gemeenten, zoals Dordrecht, zeggen het zelf al. We willen best meer asielzoekers opvangen, maar dan alleen als ze ook mogen werken en een bijdrage kunnen leveren. Drie, we lossen ook nog eens een deel van de enorme krapte op de arbeidsmarkt op. Want we hebben hier nu meer vacatures dan mensen zonder werk. En de rechter heeft onlangs ook nog bepaald dat de 24 weken eis ingaat tegen het EU-recht. Zoals de landsadvocaat in 2021 ook al zei. Nou, wat een goed plan. Ik zou zeggen, bloemen en applaus voor Jan. Ja, mocht hij willen. Ja, nee, want heeft hij buiten de coalitiepartners gerekend. Want we weten dat asiel binnen deze coalitie altijd een probleem is. En zo dus ook vandaag. Want er was VVD'er Ruben Brekelmans. En die kreeg het aan de stok met zowel Jan Paternotte als met Don Seder van de ChristenUnie. Laten we eerst alles op alles zetten om de asielinstroom omlaag te brengen. Laten we daar prioriteit aan geven zodat de asielketen weer een beetje ademruimte krijgt. Zodat asielzoekers eerst weer de meest basale voorzieningen krijgen. Zodat procedures weer op orde komen. Dan komt meedoen vanaf dag 1 vervolgens daarna. Ja, voorzitter, als je kijkt naar de praktijk, dan zeggen gemeenten, bijvoorbeeld ook burgemeester Koolveld, even ook voorzitter van het Veiligheidsberaad, van nou, wij zouden in Dordrecht best wel willen helpen met wat meer opvangplekken. Alleen dan zouden we wel willen dat die asielzoekers ook kunnen werken. Omdat als ze kunnen werken, de belasting voor de gemeente ook lager is, dan ook een bijdrage wordt geleverd. Kijk, ik wil best nadenken over, kun je asielzoekers meer laten werken op voorwaarde dat we ze uiteindelijk altijd kunnen terugsturen. En op voorwaarde dat het niet leidt tot een hogere instroom. De VVD die stelt dat als asielzoekers meer dan 40 weken mogen werken, dat er dan een aanzuigende werking is. Vraag me af waar hij dit op baseert. Heer Brekelmans. Nou, het voorbeeld dat ik daarvoor heb is Duitsland. Als je kijkt naar de instroom in Duitsland, waar merken inderdaad makkelijker is, deze instroom veel hoger dan in Nederland. Misschien is dat het ideaalbeeld van de Joseden, niet van mij. Dus wat mij betreft gaan we in het Duitse voorbeeld gaan we niet achterna lopen, want dan hebben we alleen maar meer instroom. Nou, en daar werd in één klap weer bevestigd wat iedereen in Den Haag al weet, dat als het aankomt op asiel en migratie, dat er binnen deze coalitie heel verschillend over wordt gedacht door VVD, maar ook door het CDA en door D66 en de ChristenUnie. Ja, dat was inderdaad de afgelopen tijd al wel gebleken. Maar Jan Paternotte zit niet in het kabinet. Kan D66 de steun ergens anders vandaan halen bij de oppositie? Nou, is er best wel sympathie voor dit plan en steun te vinden? Bijvoorbeeld op links, hè, GroenLinks en de PvdA, die zijn er in principe wel voor. En ook de SP staat er sympathiek tegenover. Als je een goede oplossing weet te vinden voor het gevaar dat werkgevers misbruik gaan maken van de situatie door de kwetsbaren, in dit geval de asielzoekers uit de buiten. Maar ja, we horen vaker dat er in Den Haag een rechtse meerderheid is voor een strenger asielbeleid. Nou, dat werd vandaag ook wel weer duidelijk. De partijen rechts van de VVD, die krijg je echt niet mee met dit voorstel. Luister even naar Gidi Markessoor van de PVV. Voorzitter, de PVV is glashelder. Wij willen geen asielzoekers meer in Nederland. Wij willen onze grenzen sluiten en een totale asielstop. Deze nota kan wat ons betreft dus direct de prullenbak in. En als u het mij niet kwalijk neemt, ga ik dan dus nu ook, wat u, en ook als u trouwens dat wel doet, ga ik nu weer verder met belangrijkere zaken. En dan wens ik u allen nog een hele fijne middag samen. Dank u. En weg was Gidi Markessoor. Jaar 21 van Joost Eerdmans, die bleef wel zitten. Maar dat betekent nog niet dat ze daar steun van kunnen verwachten als initiatiefnemers. Nee hoor, ook die zijn tegen. Dus het wordt nog een hele kluif. Nee. Ja, oké, maar goed, net als op andere dingen waar men het in de coalitie niet op eens is, zoals het stikstofdossier, om een kleinigheid te noemen. Om iets te noemen, ja. De rechter zegt dat er iets moet gebeuren. Ja. Daar kan het kabinet toch niet omheen, lijkt me. Nou, in ieder geval kunnen ze nog in hoger beroep. En dat hebben ze dus ook gedaan. Allereerst omdat ze het niet eens zijn met de uitspraak van de rechter. Het kabinet denkt dat het wel kan. Maar tegelijkertijd levert zo'n hoger beroep ook weer tijd op. Hè? En dat heeft het kabinet nodig. Want we weten dat al die ministers al een tijdje bezig zijn om wat zij noemen grip te krijgen op migratie. Dat doen ze door katshuissessies, serieuze onderraden, 2 keer in de week. Hmm. Allemaal onderdeel van de brede heroriëntatie. Prachtig Haagse term. Ja. De brede heroriëntatie op migratie. En daar komt dit voorstel dwars doorheen fietsen, vinden ze in het kabinet. De staatssecretaris Van den Burg die zegt, dat moet je niet op deze manier doen. Dat moet je op een andere manier doen. Je zou eigenlijk moeten zeggen, misschien moeten wij wel een fundamentele heroriëntatie op het asielbeleid doen. Of misschien zou je met een aantal politieke partijen bij elkaar moeten gaan zitten en dan gaan onderhandelen over een nieuw systeem of de plus en de min daarvan. En als je dan naar zo'n totaalpakket kijkt, dan krijg je iets wat op draagvlak kan rekenen, wat werkt en wat zorgt voor de opdracht die in ieder geval de coalitiepartijen ons hebben gegeven, grip krijgen op migratie. En de stelling is dat als je een enkele maatregel pakt, bijvoorbeeld de maatregel die nu voor ligt, dat je dan niet meewerkt aan die grip krijgen op migratie. Ja, even niet bewegen, AUB, want dit onderdeel, dit werken voor asielzoekers, dat is slechts een blokje in een wankele Jenga-toren. En als je die er zomaar uittrekt zonder de rest stevig te hebben staan, dan kan het zomaar dat die hele toren omvalt. Oké, en als wij dan een beetje een fundamentele evaluatie doen aan het eind van dit commissiedebat, wat valt er dan te concluderen? Nou, allereerst dat het niet het eind van het debat is, want de Kamerleden die waren zo lang met zichzelf in gesprek dat en ze namen nog een lange pauze, dat ze niet toekwamen aan alle antwoorden. Want minister Van Gennep van Sociale Zaken, die wilde ook nog wat zeggen, maar had daar de tijd niet toe. Bij de coalitie zijn ze daar misschien ook niet heel rauwig om, hoor. Want er is niet veel enthousiasme om nu snel door te pakken. Dat is niet in het voordeel van D66, want we hebben gehoord, ze hebben de steun nog niet voor dit voorstel. Maar het is ook niet in het voordeel van de hele coalitie, want ja, die liggen met elkaar zo overhoop dat iedere keer bij dit soort debatten dat duidelijk wordt. En dus was de conclusie van de voorzitter, we gaan verder, maar niet meteen. Ik kijk even omheen. Vlak voor het zomerreces zou dat een optie zijn. Ik denk dat het een beetje hetzelfde is. Het is helemaal... Ja, maar het kan ook deze week, het kan ook volgende week. Nou ja, oké. Okay. Nou, dan plan ik het voor het zomerreces. Nou, ik vraag het aan u en u zegt geen haast. Oké. Okay. Nee, geen haast. We parkeren het even tot er iets uit het kabinet komt. Dat zou dan voor de zomer moeten zijn. Ik kan niet wachten. Nee, volgende vergadering Sint-Jutemus. Dankjewel, Lars Geerts. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me be. Unchain my heart. Cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase. But you let my love go to waste, so unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home, so unchain my heart, oh please. Set me free. I'm under your spell. Like a man in a trance. But I know darn well that I don't stand a chance. So unchain my heart. Let me go my way. Unchain my heart. You worry me night and day. Why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart, oh please, please set me free. We'll be right back. under your spell. Like a man in a trance. So unchain my heart. Unchain my heart. Let me go my way. Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. You bury me night and day. Unchain my heart. Why did you feel like a misery when you don't care about a means for me? So unchain my heart. Please, please set me free. Please set me free. Oh, won't you set me free? Please set me free. Oh, whoa, set me free. Ja, ik denk bij dit soort teksten altijd, als je je hart los wil maken, zou je het toch echt zelf moeten doen. Maar misschien ben ik niet romantisch genoeg. Ray Charles lukt het in ieder geval niet. Om drugscriminaliteit en drugstransporten tegen te gaan, gaan de belangrijkste Europese havens samenwerken. En daarom kwamen de ministers van Justitie van onder andere Nederland, België, Spanje en Frankrijk vandaag samen in Antwerpen. Professor criminologie aan de Erasmus Universiteit, Lieselotte Bisschop. Goedenavond. Goedenavond. Ja, in hoeverre is dit een doorbraak dat er met zoveel omringende landen gesproken wordt over een gezamenlijke aanpak? Ik denk dat dit een heel belangrijke stap is. Het is in ieder geval iets wat een aantal jaren terug, denk ik, nog niet op dezelfde manier mogelijk was. Er waren toen al wel contacten, maar dat het nu zo intensief is met veel landen samen, dat lijkt me heel goed. De bijeenkomst was in Antwerpen, maar onze Nederlandse minister, mevrouw Jessegoes, die heeft hier ook hard aan getrokken, heb ik het idee. Ja, omdat natuurlijk ook via de Rotterdamse haven er veel drugs in Nederland binnenkomen. Hoe doen wij dat eigenlijk? Komt er bij ons heel veel meer binnen dan in andere Europese havens? Nou, het is sowieso natuurlijk, Rotterdam is gewoon ook de grootste haven van Europa. Ja. Dus dat er ook meer illegale goederen binnenkomen, ja, dat is op zich niet zo gek, denk ik. Maar goed, Antwerpen heeft ook al jaren heel hoge cijfers. Dus op dat vlak denk ik dat het gewoon een logisch gevolg is van het feit dat dit de twee grootste havens van Europa zijn. Als we kijken naar de aanpak van verschillende landen om dat te voorkomen, wie doet dat dan het best? Nou, daarvoor zou ik ze eigenlijk allemaal moeten gaan vergelijken. Dus dat lijkt me heel moeilijk. Wij hebben zelf vooral in Rotterdam gewerkt. En er wordt ook vanuit heel veel andere havens ook gezegd dat Rotterdam op dat vlak wel een voorloper is. Of dat dan meer effectief is, is natuurlijk nog een andere vraag. Want we weten nooit echt hoeveel er binnenkomt. Maar het is wel zo dat de publiek- en publiek-private samenwerking in Nederland, denk ik, wel verder staat dan in sommige andere landen. Ook omdat het gewoon al iets langer op de rails is gezet. Ja, ook omdat er meer binnenkwam natuurlijk. Dat zou dan het nut van zo'n bijeenkomst kunnen zijn, dat andere landen kunnen leren. Een van die maatregelen die in Rotterdam ingevoerd gaat worden, had ik het idee, is een verklaring omtrent gedrag. Dus dat je als havenmedewerker moet aantonen, zoals je dat bijvoorbeeld ook in het onderwijs of in de zorg moet. Dat je geen criminele record hebt. Dat je een verklaring kan krijgen van de gemeente van goed gedrag. Zou dat kunnen werken? Dat is ook een van de dingen die wij ooit in onze aanbevelingen in mei 2019, dat is een van onze zoveel punten aanbevelingen, stond daar ook tussen van doe iets aan de screening. Mm-hmm. Omdat er zowel bij publieke bedrijven als private bedrijven in de haven toch nog wel gaten waren. Dus die haven, VOG, zoals die genoemd gaat worden, is daar denk ik een maatregel toe. Ja, om die in te voeren heeft het nog wel wat voeten in de aarde. Want nu gaat het in eerste instantie, zo hoorde ik het in ieder geval, over een aantal risicolocaties. Dus de container terminals met de hoogste risico's. En ja, ook dat gaat al om een slordige 50.000 mensen, denk ik. 50.000 dus mensen, ja. Dus om dat in te voeren, dat zal sowieso gefaseerd moeten gebeuren, denk ik. Ja, zal er wel een handeltje in VOG's gaan ontstaan, hè? Want dat is niet na te trekken natuurlijk. Bij deze nieuw crimineel businessplan ontwikkeld. Oh jee, misschien moeten we dat maar niet uitzenden. Is gebeurd. Een tweede idee is havenofficieren. Een netwerk van havenofficieren in Europa die snel met elkaar kunnen schakelen. Hoe moet ik dat precies voor me zien? Die heb ik eigenlijk zelf nog niet gehoord. Dus excuses daarvoor. Okay. Dat is een van de dingen waar vandaag over gesproken zou worden. Ja. Ik kan me ergens wel voorstellen dat het ook gewoon betekent van kijk, hoe pakken wij een en ander aan? Maar misschien ook als je bepaalde iets hebt gezien van een bepaalde modus operandi, dus een smokkelmethode of een bepaald bedrijf of wat het ook mag gaan zijn, waarvan je denkt, nou daar moeten we wat mee. Dat je elkaar op een of andere manier over kan informeren. Natuurlijk zullen ze daar goed moeten kijken wat ook mag qua informatieuitwisseling. Het is nu zo dat sommige van die dingen nog via liaison-officieren lopen. En, of gewoon ook wel snellere lijnen tussen mensen die elkaar kennen. Ja. Maar het lijkt me op zich wel goed om dat op te zetten. Maar weet dus niet precies, excuses, hoe dat opgezet wordt. Nee, maar om daar speciale aanspreekpunten voor te hebben, zodat je elkaar snel kan vinden en snel informatie kan uitwisselen. Ja. Een ander maatregel die vandaag besproken zou zijn is het verstoren en het afpakken van crimineel geld. Ik las een column van John van Heuvel, misdaadjournalist van de Telegraaf, die zei, ja, dat is nou precies iets wat Nederland enorm laat liggen. Is dat zo? Is dat een probleem hier in Nederland? Nou, ik denk dat er al jaren in onderzoeksrapporten ook wordt gezegd dat het heel moeilijk blijft om daar een goede klap op te geven. Dus de follow the money aanpak, op zich denk ik, dat is het besef dat dat belangrijk is er wel al langer. Maar ook recent nog zijn er een paar onderzoeken die erop wijzen van, het is niet evident om dat dan ook in de praktijk te brengen. Ook wij hebben dat, maar dat is dan nog wel. En waarom gebeurt dat dan niet? Ja, omdat dat ook gewoon heel veel rechercheren vraagt, heel veel informatie bijhouden. Ook leren uit het verleden, leren uit cases die afgelopen zijn. En dat gebeurt ook steeds meer. We weten ook bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven dat het HARC-team, dat is een team dat heel veel in beslagnames doet, ook meer dan vroeger het financiële plaatje probeert te zien. Ja. Maar dat vraagt ook gewoon capaciteit en dat vraagt ook heel veel informatieuitwisseling die bij verschillende diensten zitten, die ook niet zomaar die informatie met elkaar kunnen delen zonder gegronde reden. Nee. En daar worden allemaal stappen in gezet, maar het blijft nog een ding, ja. Kan Europese samenwerking daarin nog iets uitmaken? Nou, ik vermoed dat ze sowieso al van elkaar kunnen leren en zien hoe ze het aan het aanpakken zijn. Maar ik vermoed dat je ook voor een stuk moet kijken naar andere actoren, zoals bijvoorbeeld banken, die op dat vlak ook wel een rol aan het spelen zijn in deze periode. Ja. Stel nou dat het een beetje lukt om veel havens in Europa goed te beveiligen. Wat denkt u dan? Vinden die drugsorganisaties dan niet toch weer een andere manier om hun spul binnen te krijgen? Want het blijft enorm lucratief, hè? Ja, dat is natuurlijk een terechte vraag. En iets wat wij ook al wel vaker hebben gezegd. We zien nu inderdaad soms wat fysieke verplaatsingseffecten. Dat waterbedeffect. Maar wat we ook zien is dat de druk op de mens in de haven is toegenomen. Dus wie er werkt, wie informatie heeft, wie toegang heeft, die voelt ook die druk. Dus je kunt je ook gaan voorstellen dat misschien op een andere manier er een verplaatsingseffect is. Wat niet per se naar een andere haven hoeft te zijn. Want heel veel van de goederen zullen nog steeds Europa binnenkomen. Daaraan zal op zich niks veranderen. Nee. Dus daarom is het belangrijk om dit ook in een breder plaatje te zien. En dan gaat het van de wijkwerking tot inderdaad de aanpak in de haven. Maar dan is het een geheel. Het plaatje van de aanpak van drugscriminaliteit is ook gewoon breder dan wat de haven alleen kan doen. Ja, er zijn mensen die nog een andere kant op kijken. Bijvoorbeeld burgemeester Halsma van Amsterdam, die onlangs zei, je moet ook cocaïne gewoon legaliseren. De enige manier is, maak dat verdienmodel kapot. En dat kan alleen op die manier. Ja, dat is iets wat je ook wel vaker hoort. Ook in het werkveld horen wij dat ook wel eens. Ik denk dat het belangrijk is om dat scenario zeker uit te denken en te kijken wat er mogelijk is, wat ook daar de haken en ogen van zijn. Maar wel heel belangrijk dat zoiets natuurlijk niet een beslissing is die Nederland alleen kan nemen. Ook al alleen maar omdat Nederland bepaalde internationale afspraken heeft aangegaan. En maar zo. Ik begrijp dat minister Jessegust er niet eens over wil nadenken. Die zegt het is volstrekt naïef. Ik denk dat bij gelijk wat je doet in aanpak van criminaliteit, dat je moet nadenken aan over mogelijke andere scenario's. En dit kan er ook één van zijn. Want alleen maar barrières opwerpen, dan weten we ook dat er elders mogelijk wel een verplaatsingseffect is. Maar het is ook niet makkelijk om deze beslissing zomaar te nemen. Want ook het reguleren of het legaliseren of wat de vorm dan ook mag gaan zijn, dat moet dan wel heel goed geregeld worden. Net zoals het in andere landen nu met andere types drugs ook wordt gedaan. Maar daar, we geraken er in Nederland al niet voor cannabis. Dus het zou wel een hele klus zijn om het voor cocaïne te doen, denk ik. Een hele klus. Laten we het daar voorlopig op houden. Professor criminologie aan de Erasmus Universiteit, Lieselot Bisschop. Dank u wel. Graag gedaan. Fijne avond. Fijne avond. Brussel bij nacht. Brussel's by night. Ja, onze wakkere reporters in Brussel zijn weer opgebleven, want het is een belangrijke week voor Europa wat betreft asiel en migratie. Al jaren sleept dit dossier zich voort, ook daar. Maar wie weet komt er nu dan toch een doorbraak als donderdag de Europese ministers van asiel samenkomen in Luxemburg. In Brussel is onze correspondent Kiesja Hekster. Goedenavond, Kiesja. Goedenavond, Chris. Ja, het is een soap die al langer loopt dan GTST, zo langzamerhand. Hoeveel keer is, in Brussel bij nacht het niet over migratie gegaan? Gaan er deze week eindelijk belangrijke stappen worden gezet, denk je? Chris, dat zou echt zomaar kunnen, inderdaad, na al die jaren. Je merkt wel, het gonst hier in Brussel. Je hoort het overal, iedereen wil eruit komen. De week van de waarheid hoorde ik al. En dan hoorde ik mensen er meteen achteraan zeggen... nou ja, als het dan niet de week van de waarheid wordt... dan misschien wel de maand van de waarheid. Ah. Donderdag inderdaad komen die ministers bij elkaar. Maar mochten die er niet uitkomen... dan kan het altijd nog op de laatste top voor de zomer gebeuren. De laatste als alle regeringsleiders bij elkaar komen hier in Brussel... Want je weet, migratie is chefzache. Ja. Rutte die heeft beloofd dat de instroom vermindert. En zo zijn er meer. Zijn Italiaanse collega Meloni die is zelfs gekozen op dit thema. Ja, dus ja, het zindert hier wel rond het A-woord, asiel. En het M-woord, migratie. Ja. Ja. Nou goed, en op welke concrete onderwerpen zou men het bijvoorbeeld donderdag dan eens kunnen worden? Ja, het gaat allemaal over het asiel- en migratiepact. Dat klinkt dan niet zo sexy, maar dat is het plan waar de Europese Commissie inmiddels bijna 3 jaar geleden mee gekomen is. Daar zat steeds maar geen schot in. En simpel gezegd zijn het nieuwe Europese regels voor asiel. Die moeten het systeem eerlijker maken en de verantwoordelijkheden beter verdelen. En dan gaat het bijvoorbeeld over de herverdeling van asielzoekers. Ja. Dat komt maar niet van de grond. En nu is bedacht dat dan niet alle landen verplicht mensen hoeven over te nemen... maar dat ze ook kunnen zeggen dat ze eigenlijk geld per asielzoeker aan landen gaan geven... waar die in procedure gaan. Nou, concreet zou dat dan bijvoorbeeld betekenen dat Nederland... dan een bedrag van €22.000 per asielzoeker aan Italië geeft... voor een asielzoeker die daar opgevangen wordt. Hmm. En dat noemen ze in klassiek Brussels jargon dan de vrijwillige solidariteit. Want die landen die zijn als de dood dat ze verplicht worden om mensen over te nemen. Dus ja, naar het verplicht, dat woord, dat zie je niet terug in de stukken. Nee, nou ja, of er ook onvrijwillige solidariteit bestaat, weet ik eigenlijk niet. Maar en het gaat dan ook natuurlijk altijd over de Dublin-akkoorden. Het feit dat een asielzoeker asiel moet vragen in het land van aankomst. Blijft dat dan overeind? Ja, dat zou in dit geval dan dus overeind blijven. En iets anders nieuws waarover gesproken wordt... is dat asielzoekers die weinig kans maken op asiel... omdat ze uit een land komen waar maar weinig mensen asiel krijgen... Mm-hmm. dat die in een aparte procedure gaan. De grensprocedure wordt die genoemd. En daar mogen ze ook vastgezet worden, dus opgesloten. En als blijkt dat ze dan geen recht hebben op asiel... moeten ze worden uitgezet. En het is nog een beetje onduidelijk of in deze grensprocedure ook kinderen bijvoorbeeld die alleen naar de EU komen mogen worden vastgezet. Of ouders met minderjarige kinderen. Nederland wil dat, maar bijvoorbeeld Duitsland die twijfelt nog of dat niet te ver gaat. Dus ja, het wordt wel echt anders dan het nu is het idee, als het allemaal doorgaat. Ja, en dat is dus de vraag, want je zegt het zindert. En er zijn veel politici, waaronder inderdaad Mark Rutte, die er belang bij hebben om nu eindelijk eens een stap te zetten. Hoe groot is die kans dat die ministers eruit gaan komen donderdag? Ja, heb ik aan iedereen gevraagd, maar niemand durft dat echt nog te zeggen. Er wordt nog volop onderhandeld. Elke dag komen er wel weer nieuwe stukken met nieuwe voorstellen. En het is nog geen donderdag, dus er kan nog heel veel gebeuren. Mm. Maar je hoort wel de politieke wil om eruit te komen. Ja, die is groot, dus is echt wel een soort momentum. En als je dan kijkt wie zit er in welk kamp... nou, dat hebben we het ook heel vaak over gehad. Een beetje de klassieke lijnen. Ja. De zuidelijke landen, ja, waar de mensen aankomen... vinden het nog niet ver genoeg gaan. Vinden dat zij nog steeds te veel te verstouwen krijgen. Dat er straks aan hun grenzen misschien wel... grote vluchtelingenkampen ontstaan... vol met kansloze asielzoekers die nergens naartoe gaan. Dan heb je landen als Polen, Hongarije, ik begrijp ook Oostenrijk... die willen eigenlijk helemaal niets aan asielzoekers overnemen. Dus die zijn gewoon sowieso tegen dit voorstel. En er zijn ook dus grote landen als Italië en Duitsland die nog niet helemaal weten wat ze willen, of in ieder geval dat nog niet vertellen. Dus het blijft spannend of ze er donderdag uit gaan komen, of dat er dus nog extra vergaderingen nodig zijn, of dat uiteindelijk leiders de knopen moeten gaan doorhakken op de top. Maar er moet, ja, met, zoals dat dan hier heet, gekwalificeerde meerderheid besloten worden. En dat betekent dat tenminste 55% van de landen, die tenminste 65% van de Europese bevolking vertegenwoordigen, dat die het eens moeten worden. Ja, goed. Je had het al over Mark Rutte en zijn Italiaanse, ja, boezemvriendin, kan ik al wel bijna zeggen, Meloni. Die, ja. Die zijn het, ja, qua Noord en Zuid in ieder geval wel over één ding eens, namelijk dat ze de instroom willen beperken door een deal met Tunesië te sluiten. Een beetje zoals dat eerder met Turkije gebeurde, om daar asielzoekers op te vangen. Ja. Is dat ook een agendapunt donderdag? Nee, dat staat niet donderdag op de agenda. Maar Meloni, kun je zeker de boezemvriendin noemen, hoor. In de EU, die gaat morgen al naar Tunis. Voor zover ik weet alleen, dus zonder haar boezemvriend. Maar er wordt dus niet donderdag over gesproken. Niet in deze setting, maar je hoort wel dat in de Brusselse achterkamertjes heel druk over vergaderd wordt. Velen die kijken daar reikhalzend naar uit. Ik hoor ook steeds meer mensen die best willen bevestigen dat die deal er gaat komen, dat zij dat denken, dat de EU bereid zou zijn om daar 700 miljoen euro voor te betalen. Hmm. En dat die deal er zou komen ook voor de Europese top eind van de maand. Maar ja, of dat ook echt gaat gebeuren, dat blijft toch spannend. Want de president van Tunesië, die zal zijn huid duur willen verkopen. Ja. Die heeft wel meer nodig dan 700 miljoen euro. Dus die, ja, die gaat zeker proberen om het onderste uit de kant te halen. Ja, en je had het er straks al over veilige landen, maar die president heeft het nou net heel onveilig gemaakt voor asielzoekers in Tunesië. Hij heeft ook de democratie daar bijna eigenhandig de nek omgedraaid. Is dat nog een puntje voor Europa of doet het er niet meer toe? Ja, we hebben het een tijdje geleden zelf samen ook over gehad. Toen was ik in Tunesië en daar, ja, daar hoorde ik heel veel Afrikaanse asielzoekers die zeiden, we worden niet alleen gediscrimineerd, maar ook bedreigd, bestolen, geschopt en geslagen. De president inderdaad, die verhindert dat niet, maar die lijkt dat zelfs aan te moedigen. Dus ja, een verlicht leider zou ik hem niet willen noemen, Saïd. Maar de lidstaten die lijkt dat niet heel veel uit te maken, wat ik er zo over hoor. Hmm. Die kijken toch vooral naar die alsmaar stijgende asielaanvragen. Een groot deel daarvan komt uit Tunesië. Dus ja, daar hoor je toch weinig discussie. En het is niet helemaal duidelijk, moet ik daar dan bij zeggen, of dit ook echt een EU-deal wordt met Tunesië. Of dat het een deal is tussen bijvoorbeeld een paar landen met Tunesië. Dus dat moeten we nog horen. Ja, goed, nou zei je al, zelfs als donderdag het erover eens worden, dan is het nog niet meteen klaar. Want de regeringsleiders moeten er nog over praten, het Europees Parlement. Er zijn volgend jaar Europese verkiezingen. Is dat ook een van de redenen dat het nu zindert? Wil men ook heel graag voor die verkiezingen eruit komen? Ja. Ja, het is echt wel een beetje nu of nooit, hè. En het klopt, als de ministers eruit komen of als de regeringsleiders eruit komen, dan is er nog steeds geen deal. Want zoals je weet moet er hier altijd met het Europees Parlement samen ook over vergaderd worden. En pas als die drie, het parlement, de commissie en de raad, het eens zijn, dan pas is er een deal. Dus dat moet je zeker niet verwachten voor volgend voorjaar. Maar ja, dat is dan meteen ook wel de allerlaatste kans. Want over een jaar zijn hier dus inderdaad verkiezingen. En zo rond februari, maart, dan gaat het Europees Parlement voor die verkiezingen dan toch echt campagne voeren. En dan gaan ze niet meer onderhandelen. Dus daarom wordt nu toch echt alles op alles gezet om deze maand een doorbraak te forceren. Okay. Dus wie weet hoeven we het er wel helemaal niet meer vaak over te gaan hebben. Chris, zou wel jammer zijn. Niet vaak, maar vast nog wel een keertje. Ik verheug me er nu al op. Dankjewel, Kiesja. Dag. Thank you. Dat waren de Night Moves van Lissy. Regisseur Erik de Vroet wilde dat het nieuwe toneelstuk van het Nationale Theater gaat over het Nederland van nu. Laagland heet het. Een komedie over Landje Pik in de polder. En Erik de Vroet, tevens artistiek leider van het Haagse Theatergezelschap, is hier. Welkom. Dank je wel. Ja, je vroeg scriptschrijver Nathan Vecht om dit stuk te schrijven. Met welke opdracht heb je hem het veld ingestuurd? Ja, eigenlijk met een onmogelijke opdracht. De gekte van anno nu beschrijven, wat er allemaal in Nederland aan de hand is. En ik ben al eigenlijk een aantal jaar in gesprek met hem over wat er in Nederland aan de hand is. Hoe het land erbij staat. En natuurlijk ook, we hadden eigenlijk al een stuk geschreven voor corona. En toen kwam corona eraan. En alle dingen die daar weer bij kwamen. En toen heeft hij dus daarna nog het script helemaal herschreven. En uiteindelijk is het stuk... Dit lag er eigenlijk al? Dit lag er eigenlijk al. Maar met corona, met alle demonstraties en met alle complottheorieën, alle dingen die erbij kwamen, kwam zoveel spanning ook in de samenleving. En natuurlijk ook de hele klimaat, de stikstofdiscussie. Die zit er niet letterlijk in, maar het gevoel hoe we in Nederland met elkaar omgaan, hoe we het maatschappelijk debat voeren, hoe moeilijk dat ook is, dat zit heel erg in het stuk. Ja. Maar op een hele geestige manier. En dat is wel ook, denk ik, precies de bijdrage in ieder geval die we ook willen leveren met het stuk. In ieder geval een flinke dosis humor in het debat stoppen. Ja, nou, dat is gelukt. Ik heb het hele script gelezen en hardop gelachen. Maar ja, als er één ding duidelijk is, dan is het dat het flink uit de hand begint te lopen in de loop van het stuk. Mensen krijgen ruzie, om het zacht uit te drukken. Is dat dan iets wat er na corona bijgekomen is? Of zat dat ook al in het oorspronkelijke stuk wel? Ja, dat zat ook wel in het oorspronkelijke stuk. Het theater gedijt natuurlijk bij ruzie en bij drama. Ja. En dat is natuurlijk ook wel het mooie aan theater. Kijk, in de samenleving, gaat het over een klein probleem. Een overzichtig probleem lijkt het te zijn. Ja. Een man, een tech-ondernemer, een jonge jup, zal ik maar zeggen, die wil in zijn geboortedorp, in het Groene Hart, wil hij klimaatneutrale water woningen bouwen. Ecologische woningen, 5 huizen die uiteindelijk een soort showcase moeten zijn voor huizen die moeten betaalbaar worden gemaakt voor de hele middenklasse. Dus hij wil de wereld verbeteren. Maar dat gaat hij dus doen in het dorp waar hij ooit geboren is. Ja. Maar hij komt daar in aanvaring met de lokale reddingsbrigade, die daar precies op de plek waar hij zijn huis wil planten hun eigen strandje hebben. En dat lijkt dan eigenlijk een heel klein, simpel probleem, een planologisch probleem. Maar in het Nederland anno nu mondt zo'n klein probleem natuurlijk uit in een groot tot een soort mini-burgeroorlog. Juist ook omdat dit probleem moet worden gemanaged door de wethouder duurzaamheid, Diewertje, van de lokale politiek. Maar ja, die stelt zich eigenlijk ook op, precies zoals politiek zich nu opstelt, bijna altijd terughoudend, als een gespreksleider die eigenlijk vooral het aan de partijen zelf over wil laten. Ja. Heeft te weinig daadkracht, te weinig doortastendheid. En ja, hij heeft eigenlijk geen middelen meer om haar zin te bepalen. En levert zich uit aan de markt. Precies. Ja. Ja, inderdaad. Ja. En zo mondt het eigenlijk uit in een soort, in een grote heftige strijd. Ja. Maar kijk, in het Nederland anno nu lijken we al die gesprekken, die door de polarisatie, al die gesprekken uit de weg te gaan. Of die gesprekken worden hysterisch opgepompt en hysterisch gevoerd. Het mooie van theater is dat mensen die elkaar in de werkelijkheid bijna niet meer tegenkomen, op toneel elkaar wel moeten tegenkomen en met elkaar in gesprek raken. Ja. Dus het leidt allemaal in het stuk ook tot een prachtig eindgesprek tussen aan de ene zijde een installatiemonteur, de man van de reddingsbrigade, en deze tech-ondernemer. Twee mannen die elkaar in het werkelijke leven niet meer tegengekomen in een gesprek gaan, maar op toneel wel het gesprek aangaan. Wat ik er heel mooi aan vond, want je zegt net, het lijkt heel klein dat die reddingsbrigade die een strandje heeft. Wat je heel goed laat zien, of jullie, of de schrijver, is wat daar allemaal achter zit aan gevoelens voor die mensen, wat de waarde ervan is. Nou, opereert het Nationale Theater vanuit Den Haag. Jij woont in Amsterdam. Hoe hebben jullie gezorgd dat je ook in die bubbel een reële voorstelling van zaken gaf? Hadden jullie een sensitivity reader uit de provincie erbij? Nou, we bleken eigenlijk, want in eerste instantie zit je daar in Den Haag te repeteren en met veel mensen die ook in Amsterdam wonen. Dus je denkt, wie zijn wij om hier iets over te over te hebben? Maar al pratende kwamen we toch ook achter dat er heel veel mensen uit onze eigen omgeving, familieleden, toch ook in hele andere bubbels zich begeven. En dat we ook binnen families, is er ook veel polarisatie. polarisatie ontstaan. Mijn eigen broer, die woont in Dokkum in Friesland. Mijn schoonbroer, die woont, of mijn zwager, die woont in Ankeveen. Echt een dorpsbewoner die heel erg met dédé weer kijkt tegen import vanuit de stad daar. Dus we hebben het ook gewoon, ja, in familie zelf, in onze eigen familie, hebben we eigenlijk ook contact gezocht met al deze mensen om ook hun verhalen te horen, juist. Ja. En nou zeg je, we doen het wel met heel veel humor. Waarom is dat belangrijk? Ik bedoel, wat is jouw inzet met dit stuk? Ja, kijk, het is natuurlijk een heel veel nieuws. Ook als ik nu naar deze uitzending luister. Er komen zoveel overweldigende grote problemen op ons af. Ja. En de discussies daarover zijn terecht zo heftig. Veel drugs, veel migratie. Ja. Maar ook soms zo moedeloosmakend. En ook soms ook, ja, je wordt er ook soms ook wel wat cynisch van. Of een soort, het is ook een soort ergens ver weg van je. Of je wilt er ook ver van je bed houden of zoiets. Ik denk dat theater eigenlijk, voor mijzelf in ieder geval, een middel is om mijn eigen onverschilligheid of mijn eigen cynisme in eerste instantie te doorbreken. Het gevoel van dat het ver weg van je is of dat je er geen toegang meer toe hebt. Ik wil eigenlijk met het stuk, laten we veel perspectieven in dit debat zien aan de toeschouwer, maar met humor. Mm. En je wordt als het publiek, word je heen en weer geslingerd door de voorstelling, want je bent het zowel eens met de dorpsbewoners als de mensen uit de stad die het allemaal anders willen. Je wordt heen en weer geslingerd, maar op een soort humorvolle manier waar je ook ineens toegang weer krijgt tot de discussie en je ook weer verbonden voelt met de discussie. Ik denk dat het belangrijkste is, het doorbreken van het cynisme en van het gevoel van afstand. Ja, want jullie werken er natuurlijk aan. Aanstaande zaterdag, geloof ik, is de première. In het Parktheater in Eindhoven. Jullie doen try-outs. Ontdek je dan nog in dat proces nieuwe dingen waar je, nou, laat ik zeggen, in het echte leven ook wat mee zou kunnen, denk je? Ja, voor mijzelf was het stuk ook toch ook weer ook confronterend. Want in die zin dat Nathan Vecht een stuk heeft geschreven, wat ook heel erg gewoon ook mijn linkse bubbel uit de Randstad een spiegel voorhoudt. En dat ik ook zag, ook, en ik heb daar ook met veel plezier aan gewerkt, aan die personages op toneel te zetten, maar bijna ook als een soort spiegelpaleis voor mezelf. Ook toch weer het stedelijke dédé, wat ik zo goed ken. Ook dat gemakzuchtige oordelen over de provincie, de regio, over boeren bijvoorbeeld. Ook het idee dat ons wereldbeeld, het groene, linkse, liberale wereldbeeld, uiteindelijk wel het wereldbeeld zal zijn van de komende decennia. Wat een soort groot misverstand is. En dat voor iedereen goed precies, is. Precies, voor iedereen goed is. En dat is toch weer zo'n confrontatie geweest dat ik toch ook weer zo weinig zicht heb echt op wat er in het land speelt. En ik vind dat juist ook weer voor mezelf als artistiek leider van de Nationale Theater zo belangrijk, omdat wij door heel het land spelen. Van Meppel tot Groningen, Maastricht, overal komen wij. Ja, jij maakt eigenlijk altijd voorstellingen die maatschappelijk betrokken zijn. Moet dat? Ik bedoel, het moet niet. Is dat het enige wat jij wil met theater? Ik word er gewoon steeds zo, hoe zou ik zeggen, zo. Ik word door het nieuws opgewonden. Het is een dankbare tijd. Er zijn zoveel dingen die mij kwaad maken, die mij irriteren. Precies. En dat is natuurlijk, als een theatermaker is een soort parasiet op al deze problemen. We leven er ook van. En het maakt me ook kwaad. Tegelijkertijd kan ik net zo goed de link leggen met het verleden. Ik ben ook veel bezig geweest met mijn Indische achtergrond en met de kolonisatie, decolonisatie. Stuk over je moeder. Precies. Ik heb ook het stuk van Judith Herzberg geregisseerd, wat gaat over de Holocaust en de nana. Dus het is een heel breed. Ik vind, het moet wel ergens over gaan. Ja. Nou, dat is helemaal gelukt hiermee, kan ik nu al zeggen, terwijl ik alleen maar gelezen heb. Wanneer is een stuk voor jou geslaagd? Wanneer het, hoe zou ik zeggen, dat mensen op een andere gevoelsmatige manier ineens kunnen kijken naar wat ze op toneel, het klassieke catharsis-moment dat Aristoteles beschrijft, die eigenlijk gewoon, als je ineens een soort gevoel van reiniging ziet, je kijkt naar het toneel, je ziet die hele discussie, die Nederlandse discussie van anno nu zich plaatsvinden en je denkt ineens door hoe ze spelen, door hoe het belicht is, door de muziek, denk je, jeetje, dit is ons land, we zitten daar maar middenin. En hoe komen we hieruit, maar toch ook het gevoel van die herkenning en ook van een soort van bijna, of het nou een rouw daarom is, of een verdriet erom is, maar ook een soort opwinding van we moeten dat toch anders kunnen doen. Ja, als de mensen dat gevoel hebben, dat vind ik heel belangrijk. En ik denk dat dat lukt. Ja, zou heel goed kunnen. Je bent als regisseur